بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ندی سلور مسی بارا شروع شو د دیر بند ما خبر سردار اوری کی سرتا ارب تو المانع من الايمان حب الدنيا المانع من الايمان حب الدنيا فقال رب كريم فرمات لن تنال البر لن تنال البر لا تلقي ترغيبا الى الانفاق ترغيب الانفاق في خرج كبير من الانفاق ترغيب الى الانفاق لن تنالوا البر هرگز متاسو نرسي گئے البر لدو ترك تقوى تاب او يا جنة تاب او يا ايمان كامل تاب بیر نسمر جنت یا چکم نرو ایمان کامل او یا تقوام یا دلتا که مذاب محضوب دی نو اصل کی بارت داس دی لن تنالو ثواب البر تا سبحان کس اونر سے گے ثواب دنے کے تاب تا سب ہر کس اونر سے گئے ثواب دنے کے تا حتا تنفقو تردی پورے چتا سو خرچ کئی میں ما دہا سنا تو ہے بونا چتا سو اثر من لرے چکم شیتا سو تا محبوبی او ہا شیتا سو اللہ پاک پلار کے خرچ کئی نتا سوا انا تقوى ترسي و جنت ورسي يا ثواب دنه كي تمرسي التي بحو قديش محكمة تستقلوه اجاهل فرون مورد وطوئي ویجی جلسہ با جوڑا کو بلا خلق نو فیسی اسر کو شی ورشد سے تشریف روڑی او بیان بکی رضا جلسہ من تھوا کو اسوری با مشیر خلق نو آو تیلے کم مالا بیان در دی واسر شرم ہے یہ ہو پھر جاہر ہوگا نو آو تیلے جی بس بیان سکے ویچی ادھر گی یو سندہ سے خلق تا گورا او بیاو ہے چی لل اوے لل لن تنال لل بیبیز پوشا دا مکار پوشا آقا دا پیر چودر خواستو باکتا نا دیو تر رفیدر رفیدر و مایک بانده بی لل و دو تر ازکین جیو سا مورد اکی لڑو پاس ایر بیان شروع کو ویدار شما دا اقل مربینا و دا اقل مرشدنا دا اقل مرشد پاکنا چیو نکتے ہوئے آپ یو نکتہ کے اشارہ اکڑا دا قرآن شریف یو دمر آیت تا چلن تنال البر حتا تنفقو مما تحبون ہرگز بتا سنے کے تو نرسے گئے تردے پر شتا سو خرش گئے مما دہا سنا تحبونا شتا سو سرمین کوئی ادھے مطلب دادا رشید کم دا مین و سرنی ہوتی خرش کی گئنے اندھا بخاری دے ثواب نا پاگر ثواب پیلاوی مطلب دا چې کامل ثواب او کامل ایمان تقاضا دارا چې ته محبوب شي ورکا څه شي پته موري کپڑے تی وته کسمل شي سر بیره پکې سونه طریقے سره جمع کړی او بیا په لاس کې ته شو دي ستې ته وځي دا د مو والد محترم وای شي بس مار والد محترم کپڑے دی ودا کپڑے دی چې تاله والد محترم موبایل سے شو تاله والد محترم هغه موټر سے کې یا گاڑی چې څه شو چا بیا نه څه شوې اما بس دا ناولې را په ماخه کړې لن تنالوا البر هرگز بتا سون رسی گئی جنت تا حتا تنفقوا تر دې چې تاسو خرج کی به ما د حسنا تو هبو نا چې تاسو سر من لری اس صحابی ایمان تو رہا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلدہ آیت شریف اور دو دا نازل شو چلن تنال البر نبی اید اللہ رسول اللہ دا مسجد نبوی دا مقام اخشی کم دیو باغ و فاغی کی کوئی و بی روحا بی و توی وی دا ما چی کم دی صدق اکڑ دی اوزو بی نرما چی دا و زمان فرنی کمی و زخرہا او زخیر و بی حند اللہ دا اللہ سرام اید اللہ رسول بی دا ما تا صدق اکڑ دی نبی اسلام و تو فرمائن ای وقت دا حق بخاری شریف کی رسول اللہ ما شاء اللہ واہ واہ دیر زبردست او پارو کی کوئی صدق اکول دا دیر بی لکه دلته سړی څه سره مثال ورکړي پټرول پمپ سره مشوار کول څه کې چې تیل خو ارزان دی نو وی دلته سره ماته څه څه کړې نو سره ماته په واجه خبر اړه خو خپل خو ماته څه څه کړو ستا رشتہ دار کته کوم کسان دي کنه راغی ته صدقه کړه صدقه ثواب هم ته ملو شي د څه درته مې مو دی و څه داسې په خو خره نو بیا خپل رشتہ دار ته صدقه کړو او د عمر رضی الله خو باغو په خبر کې ادا آیت شریف کی نازل شو عمر سے وہ بھی وید اے اللہ رسول اللہ رب کریم فرمائے شتا اس کا محبوب شیوی زما پر مال دولت کی تخت ما تر عزت محبوب دل خیبر دا با یوا زما دا خلق را پارا د دین ملوانو را پارا د یارانو دوستانو د پارا وقف کړی دی لن تنالوا البر هرگز بتا سون رسی گنی کے داتا تنفقوا تر دے چتا سو خرچ کی بھی مادا حسنا تو ہے بو نا چتا سو سر من لرئی وما اوہا عسا تنفقو چتا سو خرچ گوائے من شئینا دس شنا ہر سشی چوی خوشی اغتا سو خرچ گوائے فا ان اللہ بشک اللہ فا کوئی بھی فا عبادی علیمونو علم دی چته دا شی خرج کوي نو دا حلال دی او دا حرام دی او دا ریا دا فار دی او دا زما دا رضا دا فار دی او کنه چې یو شی خرج کوي ډیر خلق دا سری چې په ارمونو کې ارمونو باندې مال وي نبی دا غنه یو لاکھ او دو لاکھ روپے اته کې دا تاسو په دربار ته راشي او نظام د دین او دیت راشي او لنګر خانه کې پیسې ورزي او میډیا ورته متوجي ټول تا کمرې نشلې او دی ولا ګل په فن کړ څو ور دی داغه مطلب دا چې اخا ما چالي سره ور دی نو بابا نه په کې سور کړ الله کو لو ور کې ان شاء الله دی بابا ته دا نور معاف کړي دا تر بابا په سي خور دی کو دا وامه ها عوامو دا نه وې نه رو دا وې وې دې وې نه رو نه ور کې نه رو پېژنې یې نه رو دې ته چې ما دا زیب نه ودول ګروپې وانی دي کنا او پالا خو ما دغه افسر راغې رحمت شاه سیو رحمت شاه سیو ما تا ته دا سومه ته واري ډورا دی ما ته معاف کړی دي پیسې د چا دي دا دا او ما خو یې سو د بدر کې پیسې دا وامه دي او ما په کې ته وزیر اعظم چې بیرمونه متبا ته ته نارو لدی دا غږه کې بابا له نارو ورکې ایسا ولو کی ایدو سباو سوئی کن فإن الله بشك الله فاك به عليم فعباد عالم دي كل طعام طول خراكنا كان حلنا حلال دا حلا چې دا مصدر دی نو یو تم شاملي کی او ټول تم شاملي کی او دا ټول خوراکونه حلال لبنی اسرائیل بني اسرائيل تاب الا مگر ما حرم اسرائيل شبان کرو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام على نفسي فقل زان ماندے حرم تولی کے بان کرو یا منف تکڑوا اسرائیل یعقوب علیہ السلام نم دے او بنی اسرائیل اولاد نچا دے یعقوب علیہ السلام مگر ہاں چھے بن کرو یعقوب علیہ السلام علی نفسی فخفل زان ماندے نخفل زان ماندے سے بن کرو تا اوخ واہا اولی گرد لا اوخوا وده ولي فضل ما تخلوا نزلت دوا جوابا يودان شداء يعقوب عليه الصلاة والسلام منخ تخلوا تخلوا فاق زمان فلاني كاروكي نو آغ وقت داس منخ تجيز با دبا خير دي اوخوا خبيانا فرما دبا دا مجا خدوا خوخشي بلان بلان بلان بلان بلان دا دا منخ تکلو نظر زکی بن کلو اولی کم یا نمبر دو عرق النسا بیماری و عرق النسا عرق النسا بیدنی کم تراش اصلا دیفا اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه بلان دا وینا پرنا پاس کی یا وینا ٹنگ دیشی نو بس پدیش دلنا شتا دے دا نیم کن آنٹے دا رک دا سراغنی آدھا پرتو بے لیوانے کی کم نو دے کی بیاد رکھ دا سی چھے دا اوخ دا وہا چھے دا غوڑے دو سومت پا کسی وئی دا خلق پدر بند نکی کن ام بیجن بیجن چکا در مالا دا عرف النساء رضی اکسا بند اکسر چکا در مالا شکا چھے پس دور دا غم مکوی دا زیتون دا تیل نی کور یو کستا وی یادا سی ملگیری و تیر زمان زیتون دا تیر لگا وان وان اگر شار طرف نیل لکا سی یلا دا سی کی تدبا مسخوطان دا سی کنو بعد نگذر سی شرک کلو شو حج الا ما حرم اسرائیلو مگر آج بندکڑ و یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام علی نفسی فخفل زان باندے دار کن سعد و جنا من قبل ان تنزل توراتو مخی دنا زیر دلو دا تورات دا تورات خودی رست نازل شوید وشر باتے قل دو دو یا فاتو بالتورات دیم بی فتورات کی لکھنی دی او تاسو ولی احتمال وی نبی علیہ السلام تبیوی چیز او ہوا حجر دا ہوا حرام دا او تبیوی چیز فملت ابراہیمی باند روانی ما نسنگ تسکے دا او ہوا احتمال دکی یعقوب علیہ السلام خدا حرام کرنا دا فو مسئلہ پوئی نو مسئلہ مندی پوئی نو نبی علیہ السلام جسوی او چیزا دا ملت ابراہیمی باند بولی کرنی ویچ ابراہیم علیہ السلام زمانی کرنی د ابراهيم عليه السلام د سره شروع شو ابراهيم عليه السلام د زوی نوم سو اسحاق عليه السلام د اسحاق عليه السلام د زوی نوم يعقوب د يعقوب عليه السلام د زوی نوم سو يوسف نوح په کې بلا بحث ته خو دا خدای ته نه حرام روان راو ته دی خو به ملت ابراهيم باندې د فادو مو خبره نه ته و ته وای شرا ته خو په تورات باندې فتلو ها اول ور اعل رکنا ان كنتم صادقين کو چرتا ہے تا سرشتنے فقبل خبر کی فمن ابترا علی اللہ القذبا آسوک چی تڑی فاللہ فاکمان دروغو میں بعد ذالک رسول دینا فاولائک هم الظالمون دا کسانو ام دی ظلم کون کی دی قل دو دوائے صدق اللہ رشتیا ویلی اللہ بشکا فاتبعو ملت ابراہیم حنیفا تاسو تابداریو کئے دا ملت ابراہیم موحدنا اے حنیفنا اے بائدن الالحق تاسو تابداریو کئے